Królowa Danii Małgorzata II po 66 latach rzuciła palenie. Jak poinformował duński dwór królewski, do decyzji o rzuceniu nałogu przyczyniła się operacja kręgosłupa, jaką 83-letnia monarchini przeszła w lutym. Królowa zrezygnowała z papierosów przed operacją i od tego czasu już nie pali, przekazała rzeczniczka dworu królewskiego. Duński Urząd do Spraw Zdrowia zaleca, aby powstrzymywać się od palenia na 6 tygodni przed operacją, bo wtedy zmniejsza się ryzyko wystąpienia infekcji, a rany szybciej się goją. Królowa po operacji przeszła rehabilitację i szybko wróciła do wykonywania obowiązków. W czwartek i piątek przyjęła króla Norwegii Haralda V oraz królową Sonię. Małgorzata II paliła papierosy, odkąd skończyła 17 lat. A wówczas jej rodzice, król Fryderyk IX i królowa Ingrid, poczęstowali ją papierosem, o czym opowiedziała w swojej biografii. Teraz w Trójce już czas na sport. W studiu Dariusz Urbanowicz. Szczypiorniści Barlinka Industrii Kielce awansowali do finału Ligi Mistrzów. W półfinale turnieju Final Four w Kolonii pokonali Paris Saint-Germain po zaciętym boju 25-24. Finał jutro w trakcie trzeciej strony medalu. Początek audycji o 17 z minutami, a mecz z SC Magdeburg o 18. W drugim półfinale właśnie Magdeburg odprawił z kwitkiem Barcelonę. Po dogrywce i rzutach karnych 40-39. W Częstochowie odbyła się pierwsza runda indywidualnych mistrzostw Europy na żużlu. Wygrał Duńczyk Leon Madsen. Obrońca tytułu wyprzedził w finale swojego rodaka Mikela Mikkelsena i Szymona Woźniaka. Czwarty był Kacper Woryna, siódmy Maksym Drabik, dziewiąty Patryk Dudek, a szesnasty Kacper Halkiewicz. Indywidualne mistrzostwa Europy w tym roku składają się z czterech rund. Następna 5 sierpnia w niebieskim Güstrow. W Łodzi z kolei grali rugbyści. Reprezentanci Polski przegrali z Gruzją 26-52. Towarzyszy spotkanie rozegrano pod hasłem Wielki Mecz Przyjaźni, a pretekstem była 30. rocznica podpisania traktatu o przyjaźni i współpracy między dwoma państwami. Siatkarze plażowi Piotr Kantor i Jakub Zdybek odpadli w ćwierćfinale turnieju Beach Pro Tour Rangi Challenge w Jurmali na Łotwie. Polacy przegrali z Brazylijczykami Evandro i Arturem w dwóch setach do 18 i 17. W turnieju kobiet rywalizacje na barażu o 1/8 finału zakończyły Jagoda Gruszczyńska i Aleksandra Wachowicz, które uległy Finkom, Taru Lahti i Ninie Ahtiainen. 0-2 eliminacji nie przebrnęli Mateusz Florzyk i Mikołaj Miszczuk oraz Maciej Rudol i Paweł Lewandowski oraz panie Katarzyna Kociołek i Marta Łodej. Dziś wielki mecz naszych reprezentantek Polski w siatkówce tej halowej. Pokonały Chinki 3-0 w ostatnim meczu turnieju Ligi Narodów w Hongkongu. Wczoraj z reprezentacją Polski żegnał się Jakub Błaszczykowski, a w niedzielę po raz ostatni koszulkę z orłem na piersi założy legenda amp futbolowej reprezentacji Paweł Świercz. W Krakowie trwa turniej finałowy Ligi Narodów. W piątek Polacy pokonali Hiszpanów, a dzień później przegrali z Anglikami 1-2. W niedzielę na zakończeniu turnieju i przygody Świercza z kadrą zagrają najlepsza drużyna świata. Z najlepszą drużyną świata, Turkami. Wszystko ma swój czas, tak powiem. I to 50 minut niech będzie trwało, ile ma trwać. Ważne, żeby to było dobre 50 minut. Najlepsze, jakie mogę dać. Nie mam wpływu na czas, ale mam wpływ na to, co w tym określonym czasie pokażę i tak chcę do tego meczu podejść. No chcemy wygrać. No, to niepowodzenie z Anglią. No to chcemy się zrehabilitować, żeby dać tym kibicom radość. Kolejne 3 punkty. Po cichu liczyć na przegraną Anglii z Hiszpanią. No i nie wiem, no może jeszcze tam jakaś szansa jest na ten Puchar Ligi Narodów. Może szansa jest. Sport w Trójce dziś jeszcze chwilę po 23. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro synoptycy zapowiadają przelotne opady deszczu i burze, na wschodzie lokalnie z gradem. Termometry pokażą od 20 do 24 stopni, chłodniej nad morzem około 19. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

Jak sami państwo słyszeli, Jennifer Lopez też czeka na ten wieczór. Nie dziwię się, w końcu to Departament Rytmu w Trójce. Przy okazji Departamentu Rytmu, który dziś do północy, pytamy państwa o wspomnienia związane z serialem Czterej Pancerni i Pies. No, takie oto wspomnienie. Odnośnie Czterech Pancernych, chciałem się przyznać, że moim ulubionym pancernym był pies Szarik. W czasie całego tego dość nędznego serialu ani razu nie zaszczekał fałszywie. Do usłyszenia. Pozdrawiamy serdecznie 2-2 i 7 trójek. Jeżeli państwo mają z tym serialem jakieś wspomnienia, bo przypomnę, dziś Dzień Czołgisty, to proszę dać nam znać. A tymczasem w tym tygodniu minęło 30 lat, od kiedy ukazał się ósmy album Tina Turner zatytułowany What's Love Got to Do With It. Touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl opposites attract. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more than. I've got cause to be. There's a name for it. There's a phrase that fits. But whatever the reason, you do it for me. Oh, what's love got to do? It's got to do with it. Program Trzeci Polskiego Radia. Słuchają Państwo w Trójce Departamentu Rytmu. Tak, będziemy dla Państwa grać aż do północy. Dziś mamy Dzień Czołgisty, więc Państwo dzwonią i opowiadają o swoich ulubionych postaciach z serialu Cztery Pancerni i Pies. A propos tych pancernych, no to tylko Janek. Jejciu, jaki on był piękny. No to się nie da opisać. Także tylko Janek. No dobrze, był głos damski, to teraz głos męski. O najpiękniejszych postaciach z Czterech Pancernych. To ja mówię. Marusia, Litka i Honorata. Szarych też. Bardzo dziękujemy za te głosy. Jeżeli mają Państwo swoje wspomnienia związane z tym serialem, proszę dać nam znać. 2-2 i 7 trójek. 24 lata temu Phil Collins zupełnie zasłużenie został wyróżniony swoją gwiazdą na Hollywood Walk of Fame. Not afraid, because the train is coming to carry you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Właśnie minęła 21.30, do północy Departament Rytmu w Trójce. Dziś mamy Dzień Czołgisty, więc wspominamy razem z Państwem serial Czterej, Pancerni i Pies i myślę, że przyszedł czas na telefon, z którym pewnie wszyscy się zgodzimy. Człowiek przypomina sobie, oglądając je po raz enty, swoje lata młodości, natomiast ja muszę niestety taki wąteczek tutaj wtrącić, bo jestem akurat amatorem, historykiem i uważam, że już po przemianach przed takimi serialami jak Czterej Pancerni, Stawka Większa niż Życie, powinno być jakieś takie ogłoszenie, tak jak na paczkach papierosów, że bardzo szkodzą zdrowiu. zdrowiu, to zupełnie wypacza prawdziwe wydarzenia, a szczególnie wizerunek żołnierzy Armii Czerwonej. I w tym temacie myślę, że pełna zgoda, a myślę, że nawet można byłoby po prostu określić te seriale jako komediowe. Ale znalazłem taką oto informację. Otóż w trakcie rosyjskiej inwazji na Ukrainę kanał Unik Ukraina Inform publikował nagranie z działań polskich armatochaubic Krab na ukraińskiej służbie, w którym to tłem muzycznym był cover piosenki Deszcze Niespokojne. 2-2 i 7-3, jak Państwo wspominają serial Czterej Pancerni i Pies, może mają Państwo swoich ulubionych bohaterów, proszę dać nam znać. 2-2 i 7-3. A 45 lat temu, prawie co do dnia, w amerykańskich kinach miała miejsce premiera musicalu Grease. Główne role w adaptacji broadwayowskiego przeboju zagrali Olivia Newton-John i John Travolta, a na ścieżce dźwiękowej tego filmu znalazł się ten przebój. Razem wiemy, będę już się zamiast. się ze mnie. Jeśli nie chcesz, twoja sprawa. Ja zostanę. Chodzi o ulubioną postać, to oczywiście Marusia. Marusia, czyli Polarax. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. My też pozdrawiamy. O, trafił nam się wielbiciel kabaretów. Serdecznie pozdrawiamy. Państwa wspomnienia związane z serialem Czterej Pancerni i Pies. Dzisiaj mamy Dzień Czołgisty. No to teraz będzie hardkorowa opowieść analogowa. Nasze dzieci na pewno tego nie zrozumieją. Pamiętam na przełomie lat 70. i 80. miałem coś takiego jak, dzisiaj byśmy powiedzieli, rzutnik. Wtedy to się nazywało projektor. Tam się wkładało taki film. Była lampa, był obiektyw, kręciło się korbką i pojawiały się kadry i tam były napisy. O, tak, i trzeba było zgasić światło i tym rzutnikiem gdzieś na ścianę albo na prześcieradło te slajdy sobie pokazywać. I Czterej Pancerni i Pies też na takich slajdach byli. 2, 2 i 7 trójek. Proszę o Państwa wspomnienia dotyczące tego serialu. Tymczasem jutro swoje święto będzie miał Aleksander Klepacz, a więc wokalista formacji Nieżywych Schabów. Może pięciu Schwarzeneggerów za moimi plecami. Chcę je przebić widłami albo rozsiekać siekierami. A ja palę faję, szluję gumę, palę faję za fają. A ja palę faję, żuję gumę, palę faję za fają. Może wkurzę rakieta lata, kierowana ręką wariata. Ja palę faję, żuję gumę, palę faję za fają. A ja palę faję, żuję gumę, palę faję za fają. To wszystko bzdura, by nie latać w chmurach. Być może wszystko jest w porządku, lecz ty już masz wrzody na żołądku. A ja palę faję, czuję gumę, palę faję za fają. A ja palę faję, czuję gumę, palę faję za fają. We'll be right back. my brain. Oh, it's such a shame that we don't talk anymore. We don't talk anymore. Za 14 minut godzina 22 w Trójce Departament Rytmu, a państwo rozdzwonili się w sprawie serialu Czterej Pancerni i Pies. Okazuje się, że tyle lat minęło od tego serialu, że od realizacji tego serialu, że właściwie widzieliśmy każdy odcinek wielokrotnie i chyba zdawało się, że wiemy na temat filmu wszystko. Okazuje się, że nie do końca. Było powiedziane, że trzy psy dublowały Szarika. Otóż Szarika dublowało 6 albo 7 psów i była w nim też suka, i to jest informacja pewna. Ktoś z rodziny pracował przy serialu i to jest informacja pewna. Bardzo dziękujemy za tę informację. No teraz to już zupełnie inaczej będziemy patrzeć na ten serial. Jeszcze kilka ciekawostek. Przypomniał mi się a propos Czterech Pancernych. Kabaret Tej z Bohdanem Smoleniem. I jakbyśmy dwa takie czołgi mieli, to byśmy sami tę wojnę wygrali. Jest jedna sprawa, jak Rosjanie ten tytuł mieli. Tri Polaka, Adin Gruzin i Sabaka. Dziękujemy. 2-2 i 7 trójek. Jak państwo wspominają, serial Czterej Pancerni i Pies. Dziś mamy Dzień Czołgisty. A jutro swoje urodziny świętuje Alison Moyet, a więc między innymi wokalistka zespołu Jazu. This is with the very same name. And we look like each other, and we all live together, and we talk about the same things, and we never try and change things. We're the happy, happy people. Yeah, we're the happy, happy people. The happy, happy people. The happy, happy people. We never give opinions, and we never stay. What we say is true. And if you want to join us, you can follow on behind us. You can talk about your visions. You can make some big decisions. We're the happy, happy people. Yeah, we're.

to marzenie każdego chłopaka było mieć. Ha, no, kto by się spodziewał, że dżinsy połączono z serialem Cztery Pancerni i Pies. Jeżeli mają państwo z tym serialem swoje wspomnienia, przypomnę, dziś mamy 17 dzień czerwca, dzień czołgisty. Proszę koniecznie dać nam znać. Czekamy na państwa telefony pod numerem 22 i 7 trójek. Słuchają państwo Departamentu Rytmu w Trójce i tak grać dla państwa będziemy aż do północy. Teraz za 5 minut 22. Belinda zaśpiewa nam Live a Light On, a do Departamentu Rytmu wrócimy na pewno po serii się trójki. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda?